Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сяргей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары. Як мяняе стратэгічны баланс у рэгіёне з'яўлення ў Польшчы бранетанкавай брыгады ЗША? Як беларусы ставяцца да мігранцкай тэмы? Які плён могуць даць візіты кіраўніка Беларусі ў Егіпет і Судан? А таксама пражскі акцэнт, чым Беларусь падобная на Ізраіль і на паўночную Карэю? А на пачатку ў нашым эфіры перадача «Трайны удар». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Як мяняе стратэгічны баланс у рэгіёне з'яўлення ў Польшчы бранетанкавай брыгады ЗША? Як беларусы ставяцца да мігранцкай тэмы? Ці здолее Лукашэнка адкрыць Афрыку? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё: як мяняе стратэгічны баланс у рэгіёне з'яўлення ў Польшчы бранетанкавай брыгады ЗША? Кіраўніцтва Польшчы 14 студзеня вітала ў краіне вайскоўцаў ЗША. Прэм'ер-міністр Польшчы Беата Шыдла сказала, што гэта вялікі дзень. Каля 3,5 амерыканскіх вайскоўцаў накіраваліся ва ўсходнюю Еўропу. Гэты крок зроблены ў выкананні леташняга рашэння саміту Альянса і скіраваны на тое, каб паменшыць засцярогі краінаў рэгіёну пасля дзеянняў Расіі супраць Украіны. Цырымонія сустрэчы амерыканскіх войскаў адбылася ў горадзе Жагань, блізу мяжы з Нямеччынай. Акрамя салдата, ў Польшу прыбываюць каля 1000 адзінак вайсковай тэхнікі, танкі «Эйбрамс», баявыя машыны пяхоты «Брэдлі» і самаходныя артылерійскія ўстаноўкі. Расія вельмі крытычна паставілася да размяшчэння ва ўсходняй Еўропе амерыканскіх вайскоўцаў. «Гэтыя дзеянні пагражаюць нашым інтарэсам, нашай бяспецы», сказаў Дмітрий Пяскоў, прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Владзіміра Путіна. Ці мяняе з'яўленне амерыканскай брыгады стратэгічны баланс у рэгіёне? Ну, у сэнсе прэцэдэнту так, бо ніколі раней са ўступлення краінаў Цэнтральнай Еўропы ў НАТА на іх тэрыторыі не з'яўлялася такіх адносна вялікіх кантынгентаў войскаў іх саюзнікаў па альянсе. На што, дарэчы, робяць акцэнт і расейцы, маўляў, это ўсё ўпершыню. Аднак варта прыгадаць, што войска польскае, узброеныя сілы Польшы, налічваюць 100 тысяч салдатаў, а войскі памежнай з Польшы і Беларусі 64 тысячы. Ну, это адпаведна ў 25 і ў 16 разоў больш, чым той амерыканскі кантынгент. Хай амерыканцы нават багі вайны, што не факт, але прапорцыі не сведчаць пра тое, што гэта нейкая вырашальная ваенная сіла ў рэгіёне. Можна таксама прыгадаць, што гэтым летам Расія перакінула на сталую дыслякацыю пад мяжу з Беларусі ў Клінцы 28-ю асобную матастрэлковую брыгаду, і ў польскую Жагань амерыканскую брыгаду, і ў расійскія Клінцы расійскую брыгаду. І наконт брыгады ў Клінцах, дарэчы, можна сказаць, як і пра амерыканскую брыгаду ў Польшчы ўпершыню. Лукашэнка свой час казаў расейцам: «У вас нічога няма да Масквы, акрамя нашага войска». Ну, так вось зараз ёсць. Але брыгада гэта і ёсць брыгада. Хоць расейская, хоць амерыканская. Это не армія, это не десяткі тысячаў салдат. Як сведчыла дыскусія на леташнім саміце НАТА, кантынгенты саюзных войскаў Польшы і Балтыі – это своеасаблівы якар, своеасаблівая дэманстрацыя гатоўнасці заходніх чальцоў Альянсу ваяваць за гэтыя краіны. Калі будзе патрэба. Але з іншага боку, прэцэдэнт ёсць прэцэдэнт. 3,5 тысячы салдатаў – гэта не сімвалічны кантынгент, як і клінцоўская брыгада. Надта ўжо тое недалёка ад межы ў Беларусі. Са зразумелых гістарычных прычынаў для беларусаў кропка адліку, узор для параўнання – другая сусветная. Гітлераўскія бліцкрыгі ў Польшы, Францыі, Нарвегіі, Грэцыі, напад на СССР, досвід акупацыі Беларусі. Але здаецца больш актуальным досвід першай сусветнай, калі ўсе рабілі рашучыя жэсты, аднак ніхто не хацеў такой вайны, якая ў выніку атрымалася. Натуральна, першае ўражанне пра гэту навіну, што ўсё-ткі яна складае перш за ўсё нейкі сімвалічны змест. Маецца на вазе не толькі канкрэтныя лічбы, а цэлым гэты рух вайскоўцаў НАТА ў краіны Балтыі і Польшы перш за ўсё, безумоўна, мае надаць пэўную псіхалагічную упэўненасць у гэтых краінах на то, што НАТА гатовае іх абараняць. Нагадаем, што на гэты конт існуюць даволі вялікія дыскусіі апошнія гады пры тым, што дзейнічае вядомы 5-ы артыкул статута НАТО, паводле якога кожная дзяржава павінна абараняць іншую дзяржаву сябру гэтага блока. Але ўсё-такі у палітычных аналітыкаў, да і ў палітыкаў застаюцца на гэты конт абсалютна зразумелыя сумневы. І яны праліваюцца часам альбо ў нейкіх кнігах, альбо ў нейкіх інтэрв'ю, альбо нават прасочваюцца выказаннях асобных палітыкаў тых жа балтыйскіх краінаў, альбо, скажам, набліжаных да іх палітычных аналітыкаў, дзе яны выказваюцца не ў тым, што НАТО рэальна можа абараніць краіны Балтыі у выпадку патэнцыйнай агрэсіі Расіі. Натуральна, у Польшчы сітуацыя трошкі іншая. Польшча ўсё-такі, скажам, умоўна, і краіна намнога большая, чым дзяржавы Балтыі, і армія большая, і ад Расіі яна даволі далёка, калі не браць Калінінградскую вобласць, якая межуе з Польшчай, але ўсё-такі там кантынгент расійскіх войскаў дастаткова абмежаваны для вырашэння нейкіх, скажам, наступальных задачаў. Таму, мне здаецца, гэты, ну, скажам, дзве сітуацыі, Польшча і краіна Балтыі, трэба падзяляць. Але, безумоўна, тэндэнцыя відавочная, тэндэнцыя на тое, што раней такія дзеянні, як размяшчэнне войскаў, успрымаліся, ну, як магчыма правакаванне іншага боку, як магчыма непатрэбная эскалацыя напружанасці. Цяпер, што ў Расіі, што ў НАТО, здаецца, так агулам запанавала такая думка, што ўжо гэтыя меркаванні можна адкінуць і асабліва не зважаць на рэакцыю іншага боку. Тым больш, што кожны з іх в той ці іншай ступені правдападобнасці, але менавіта абвінавачвае адзін аднаго ў ваяўнічасці. Хаця на самой справе, аб'ектыўна кажучы, безумоўна, тыя кантынгенты, якія НАТО, якія размяшаюцца, што ў Польшы, што ў краінах Балтыі, натуральна не могуць ні ў якай ступені успрымацца як нейкі кантынгенты для наступлення. Гэтыя некалькі сотняў, некалькі тысячаў вайскоўцаў, безумоўна, могуць выконваць толькі тую ж самую псіхалагічна-абарончую функцыю, пра якую я казаў. Ну, але для, скажам, расійскіх тэлеканалаў, для расійскіх ток-шоу, для іхніх удзельнікаў гэта не мае значэння, і калі толькі на хвілінку іх ўключыць і паслухаць, то выглядае, што гэта просто самыя страшныя наступальныя дывізіі, якія гатовы хоць заўтра ісці на Маскву, калі паслухаць рэакцыю расійскіх палітыкаў на гэта размяшчэнне. У любым выпадку, сапраўды, я магу пагадзіцца з тымі паралелямі, якія праводзіў Юра, калі, ну, сапраўды, тая ж першая сусветная вайна, якую нібыта ніхто не хацел, і яна атрымалася з ніадкуль. Магчыма, гісторыя, як сцвярджаецца, нічому не вучыць. З другого боку, таксама можна казаць, што любыя гістарычныя паралелі кульгаюць, яны недакладныя, але тое, што цяперашняя такая эскалацыя напружання ўжо ідзе адкрыта і без звяртання нейкай увагі на меркаванне альбо на аргументы, скажам, апанента, то гэта, безумоўна, можна адназначна фіксаваць. Самае галоўнае ў гэтым з'яўленні амерыканскай брыгады ў Польшы – гэта сапраўды прэцэдэнт. І каб зразумець і ацаніць гэтую з'яву, трэба разумець гістарычны кантэкст. Пашырэнне НАТО на ўсход адбылося ў 1999 годзе, тады ў альянс уступіла Польша, і ў 2004 годзе, калі туды ўступілі краіны Балтыі. Расія была незадаволена, але моцна не пратэставала, бо, па-першае, адносіны Расіі з Захадам былі даволі прыязныя. Па-другое, само НАТО ўяўляла сабой даволі рахманую сілу, як папяровы тыгр. Узнікла праблема новай ролі, функцыі гэтага альянсу, сэнсу яго існавання ва ўмовах заканчэння галоднай вайны, бо знік праціўнік, дзеля стрымлівання якога і стваралася гэтая арганізацыя. Пашырэнне НАТО прывяло да размывання адзінства, асабліва моцна гэта выявілася падчас вайны ЗША супраць Ірака часоў Саддама Хусейна ў 2003 годзе, калі фактычна НАТО раскалолася па гэтаму пытанню. Таму Расія і паставілася да пашырэння НАТО на ўсход даволі спакойна. Тым больш, што нейкіх рэальных войскаў альянса ў новых краінах-чальцах НАТО не з'явілася. Чатыры самалёты, якія дзяжурылі ў краінах Балтыі, ні на што не ўплывалі. І кіраўніцтва НАТО запэўніла Маскву, што войскі не з'явяцца, бо халодная вайна скончылася. У такім стане НАТО, магчыма, і заставалася педасюль, калі б не агрэсія Расіі ва Ўкраіне. Вось пасля яе НАТО ажыла і вярнулася да той функцыі, якая існавала ў гады халоднай вайны. І вось кантынгенты НАТО з'явіліся ў краінах усходняй Еўропы. Калі казаць пра баланс, то сітуацыю трэба разглядаць не ў плане ваеннага балансу, а хутчэй у плане гістарычнага, палітычнага і нават псіхалагічнага аспекту. То бок, у выпадку нейкага ваеннага інцыдэнту ў рэгіёне там пачнуць гінуць амерыканскія вайскоўцы, і гэта важнейшы чыннік, які можа падштурхнуць США вступіць у вайну. Да таго ж, дзеянні з абодвух канфліктуючых бакоў па сутнасці разбураюць дамову аб звычайных узброеных сілах у Еўропе, падпісаную ў 1990 годзе, яшчэ падчас існавання Варшаўскага пакту і СССР. Таму сітуацыя сапраўды ствараецца небяспечная. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Зараз пытанне Віталя, як беларусы ставяцца да мігранцкай тэмы. Недавно в сродках массовой информации прогучала новина, что тягом ближайших годов в Беларуси за гроши Евразвязу будут побудованы несколько центров размещения мигрантов с разликом на 30-50 человек кожны. На гэты мэты Еврокомиссия выдаткова официальному Менску 7 миллионов евро. У беларускам МЗС гэту інфармацыю пацвердзілі. Размова ідзе аб сумесным праекце беларускага боку з прадстаўніцтвам міжнароднай арганізацыі па міграцыі Рэспубліцы Беларусь, які рэалізуецца ў межах праекту партнерства дзеля мабільнасці, паведаміў кіраўнік прэс-службы Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык. Па яго словах, праца па будаўніцтве цэнтру размяшчэння мігрантаў вядзецца ў межах падрыхтоўкі да падпісання Беларусю пагаднення аб рэадмісіі з Еўразвязам. Перш за ўсё, натуральна, што гэта навіна сведчыць пра імкненне афіцыйнага Менску зараз ва ўсім падабацца афіцыйнаму Брусэлю, падабацца Еўразвязу, і пытанне, в прынцыпе, аб рэадмісіі такое даўняе, што ўжо нават часам і сорамна пра яго ўспамінаць, гэта тое, на чым заўсёды сутыкаліся адносіны афіцыйнага Менску і Еўропы. Александр Лукашэнка не раз выказваўся ў тым сэнсе, што Беларусь прымае тых мігрантаў, якія спрабуюць перайсці беларуска-еўрапейскую мяжу, мяжу Беларусі з Латвіяй, Літвой, Польшай, і, маўляў, Еўропа за гэта не даплочвае. Ну, магчыма, вось гэта адзін з першых крокаў, які якраз у гэтым накірунку пэўнага ўлагоджвання патрабавання афіцыйнага Менску. Цяпер Еўропа заплоціць за гэтыя цэнтры для прыёму ўцекачоў. Але гэтая навіна, акрамя стаўлення афіцыйнага Менска, дае на падставу паразважаць, як беларусы ставяцца да мігранцкай тэмы. Не так часта праводзіліся сацыялагічныя апытанні на гэтую тэму, і тым не менш у снежні 15-го году, калі даволі горача пачаўся разгарацца міграцыйны крызіс у Еўропе, НИСПД, вядомы сацыялагічны інстытут, запытаў у беларусаў, як вы ставіцеся да мігранцкага крызісу ў Еўропе. Трэба высылаць уцекачоў назад, не пускаць да сябе. Гэтыя людзі чужыя Еўропе. Так адказалі 52%. Трэба прымаць гэтых людзей, яны бягуць ад войнаў і жабрацтва, ім трэба дапамагчы. 32%. Ну, гэта даволі паказальна, хаця тут беларусы адказваюць на пытанне, што трэба рабіць з мігрантамі еўрапейцам. Калі б, мне здаецца, пытанне ставілася да ўласна адносінаў да мігрантаў ўнутры Беларусі, магчыма, адказы былі б яшчэ больш, скажам так, кансерватыўныя. Маецца на ўвазе, мне падаецца, сыходзячы з некага вопыта кантактаў, ведання беларускіх рэаліяў, што яшчэ большая колькасць беларусаў, калі б у іх спыталі, што рабіць з мігрантамі, сказалі б, што іх трэба высылаць назад, іх не трэба пускаць у Беларус, калі б умоўна стаяла такая праблема. Мігрантская тэма, на маё разуменне, якраз адна з тых, дзе беларусы, як і праўладныя, гэтак і апазіцыйныя, у пэўнай ступені маюць еднасць. Большасць беларусаў на сёння не жадаюць, каб у краіне з'явіліся вялікія хвалі мігрантаў з краінаў, скажам, і рэгіёнаў, дастаткова далёкіх ад Беларусі культурна і цывілізацыйна. Магу нагадаць, што летась, 19 сакавіка, Беларускі народны фронт спрабаваў згуляць на гэтай тэме, выпусціўшы адмысловую заяву з нагоды мігрантаў крызіса, стаўлення да мігрантаў, і цытую, партыя БНФ патрабуе спыніць неразумную практыку запрашэння ў краіну мігрантаў, якія не маюць рэальныя патрэбы ў прытулку і пераразмяркоўваюцца Беларусь з краінаў, дзе яны не маюць пагрозы сваёй асабістай бяспецы. Ну, на той момант такое стаўленне БНФ прагрэсіўная грамадскасць заклейміла, праваабаронцы выступілі супраць, у Фейсбуку і іншых сацыяльных сетках былі вялікія дыскусіі, пераважна негатыўныя да БНФ, хаця безумоўна, што гэтым сваім зваротам БНФ якраз такі звярталася да шырокіх народных масаў, да той самай большасці, якая, як я перакананы, як сведчыць сацыялогія, ўсё-такі непрыхільна ставіцца да патэнцыяльнай, скажам, ідэі перасялення Беларусь вялікай колькасці мігрантаў. І пакуль гэта тэма яшчэ Беларусі не гучыць настолькі ярка, проста няма такой рэальнасці. Пакуль беларусы толькі вызначаюцца са ім стаўленні да гэтай тэмы з пункту гледжання еўрапейскай, як там это адбываецца, і па гэтым вызначаюць, скажам, свае нейкія ідэалагічныя прыхільнасці. Але калі раптам у Беларусі яна захучыць на поўны моц, то можна канстатаваць, што на сёння большасць беларусаў з'яўляецца з дастаткова кансерватыўнымі, ці нават можна сказаць, некаторыя сцвярджаюць ксенафобскім стаўленнем да гэтай тэмы, і мне здаецца, не гатовы да прыняцця, скажам, вялікай масы людзей з іншых рэгіёнаў, з іншых цывілізацыйных краінаў. Ну, найперш я хацеў бы адзначыць, што вось грошы, якія выдзяляе Еўразвяз для стварэння інфраструктуры для мігрантаў, гэта, ну, не зусім першы крок. Раней Еўразвяз дапамагаў Беларусі ў стварэнні некіх памежных пераходаў, абсталяванні мяжы на граніцы з Еўразвязам. Калі казаць пра праблему мігрантаў, то нічога новага тут асабліва ў гэтай праблеме няма. Тут варта паглядзець зноў жа на кантэкст гэтых адносін Беларусі з Еўразвязам. Цяпер Мінск і Брусель вядуць даволі напружаныя перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму. І адной з умоваў Еўразвяза з'яўляецца падпісанне дамовы аб рэадмісіі. То бок беларускі бок бярэ на сябе абавязацельства прыняць назад людзей, якія ехалі праз Беларусь у Еўропу, а іх туды не пусцілі. Мінск не супраць падпісання такой дамовы, але просіць адтэрмінаваць уступленне ў сілу дамовы аб рэадмісіі, каб быў час падрыхтавацца, стварыць адпаведную інфраструктуру для прыёму гэтых мігрантаў. Такую адтэрміноўку ў свой час Еўразвяз даваў краіне. Але цяпер сітуацыя памянялася. У Еўразвязе віруе мігрантскі крызіс, пытанне мігрантаў стала вельмі балючым для Брусэля, і таму ён не гатовы ісці на саступкі Беларусі ў гэтым пытанні, на такія, якія ён свой час ішоў у перамовах з Украіны. Але вось Еўразвяз усё ж робіць крок насустрач. Ён гатоў даць Беларусі грошы на стварэнне інфраструктуры па прыёму мігрантаў. Паводле даследавання, якое рабіў палітолог Андрэй Елісеяў, гаворка ідзе пра зусім невялікую колькасць мігрантаў, якую Беларусі давядзецца нейкі час трымаць на сваёй тэрыторыі. Гэта некалькі дзясяткаў чалавек. Праўда, даследаванне праводзілася яшчэ да пачатку таго мігранцкага крызісу, які здарыўся ў Еўропе. Але нават і цяпер патокі ўцекачоў ідуць у Еўропу зусім не праз Беларусь. І нічога такога мы дасюль не бачылі. І вось мінулым годам была толькі праблема чачэнскіх уцекачоў, але гэта ніяк не звязана з тым мігранцкім крызісам, які перажывае Еўропа. Таму гэтую праблему варта разглядаць выключна ў плане перамоваў Беларусі з Еўразвязам аб рэадмісіі. Нічога прынцыпова новага тут у плане павелічэння колькасці мігрантаў не з'явілася. Ну, а тое, што беларусы вельмі хваравіта ацэньваюць мігрантскі крызіс у Еўропе, гэта так, яны б не хацелі нічога падобнага бачыць у Беларусі. вось. Так, я згодны з вами, Валер, што гэта праблема проста іншага вымярэння. Это не тая сітуацыя, як у Нямеччыне, як, скажам, у краінах поўдня Еўропы, дзе тысячы людзей шукаюць прытулку. У Беларусі размова ідзе фактычна пра некае пагадненне з еўразвязам. Вы нам даеце танныя візы, ну, а мы, тых, хто праз нас бяжыць, мы як бы трымаем. Сапраўды, гэта, дарэчы, дылема, у тым ліку і для многіх людзей празаходніх поглядаў у Беларусі, да і проста тых, хто хацеў бы, каб беларусы ездзілі ў Еўропу лёгка, танна. Ну, вот это адваротны бок. Еўропа гэтага дамагаецца, і прычым вось літаральна апошнія заявы на гэты конт, вот пасля гэтага рашэння пра безвіз на 5 дзён, Еўразвяз даволі так уцямна, да і беларускі МЗС сфармулявалі тую думку, што адно вартае другога. І размова сапраўды, калі ідзе пра ўсяго толькі дзясяткі такога кшталту людзей, то это не той, так бы мовіць, паток мігрантаў, які, ну, апрыёры кажучы, ў іншай сітуацыі мог бы прыйсці ў Беларусь. Это не тыя квоты, якія, скажам, па еўразвязу зараз спрабуюць размеркаваць і супраць якіх катэгарычна, скажам, выступае тая ж Польша, тыя ж краіны Балтыі, тая ж Вугоршына. В Угоршыні нават рэферэндум правялі, каб не прымаць ніводнага чалавека, нікога не прымаць. Ну, а што тычыцца стаўлення беларусаў, так, вот вы, Віталь, прывялі некія лічбы, можна прыгадаць яшчэ адно апытанне, не СПД, нават цэлы цыкль, вымярэнне так званай сацыяльнай дыстанцыі з рознымі этнасамі. Ну, вот, прадстаўнікоў некага этнаса, ці гатовы былі б вы спрымаць як сямейнікаў, як калег, як суседзяў і гэтак далей. Ну, і вот самая, скажам, блізкая дыстанцыя, самы блізкі этнас для беларусаў – это рускія. І самы далёкі, далей за ўсіх – это афрыканцы і арабы. Ну, а склад вялікіх патокаў мігрантаў зараз, ну, ён нам усім вядомы, так што гэта ўскосны паказнік таго, што беларусы не ў захапленні ад перспектывы з'яўлення гэтых вялікіх патокаў, калі они з'явяцца, хаця зараз размова ідзе не пра гэта. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». І нарэшце ваша пытанне, Валер. Ці здолее Лукашэнка адкрыць Афрыку? 15 студзеня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Егіпет і Судан. Папярэдні візіт беларускага лідара ў Егіпет адбыўся 18 гадоў таму. І вось цяпер адбыліся перамовы Лукашэнкі прэзідэнта Егіпта Абдэль Фатаха Аль-Сісі. Трэба сказаць, што двухбаковыя гандлёвыя адносіны развіваліся, можна сказаць, недрэнна ў Беларусі з Егіптам, з улікам таго, што краіны размешчаныя на розных кантынентах. Свайго піку ўзаемны гандаль дасягнуў у 2015 годзе, яго аб'ём склаў 186 мільёнаў, а ў 2016 годзе ўсё абвалілася. За студзень-кастрычнік, апошнія даступныя лічбы, гандлёвы абарот склаў толькі 46 мільёнаў, то бок упаў у 4 разы. Беларусь прадае ў Егіпет трактары, грузавікі, шыны, калій і іншыя. Купляе садавіну, ў асноўным цытрусавыя гародніны. Можна меркаваць, што значны складнік узаемнага супрацоўніцтва – гэта ваенна-тэхнічная прадукцыя. Невыпадкова Лукашэнка сустрэўся з міністрам абароны ў Егіпта. Дарэчы, у Егіпце існуе зборачная вытворчасць беларускіх трактароў і мазу. Цяпер, што тычыцца Судану. Паводле інфармацыі беларускага МЗС, аб'ём двухбаковага гандлю па выніках 2015 года склаў 41 мільён даляраў. Беларускі суданскі гандаль цалкам фармуецца за кошт беларускага экспарту. Імпарту з Судану ўвогуле не было, што даволі рэдкая з'ява. Беларускі экспарт у Судан складаецца з тых жа тавараў, якія пастаўляюцца і ў Егіпет. Трэба адзначыць, што Судан перажыў доўгую грамадзянскую вайну, У прэзідэнта Судана Амара Хасана Ахмед Башыра вельмі адыёзная рэпутацыя ў свеце. Ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах. Ну, але Лукашэнку гэта не бянтэжыць. Замежныя медыі паведамлялі, што Беларусь пастаўляла ў Судан зброю ці ваеннае абсталяванне ў момант, калі там ішла вайна. Увогуле, калі казаць больш шырэй пра гэтую праблему, то спроба адкрыць для Беларусі, для беларускага экспарту Афрыку, ну, даволі цікавая. Як падаецца, вялікія дасягненні тут наўрад ці можна атрымаць. Адразу ж узгадваецца, як Лукашэнка адкрываў Лацінскую Амерыку. Шмат разоў наведаў Венесуэлу, таксама Кубу, Эквадор, Бразілію. Дзяржаўныя медыі паведамлялі пра вялізны прарыў, бліскучыя перспектывы. Ну і з Венесуэлай сапраўды аб'ём супрацоўніцтва быў вялікі. Але чым усё скончылася? Вялізным абвалам. Асабліва ён заўважны ў супрацоўніцтве з Венесуэлай. Смерцю Гачавіса, эканамічны крызіс у гэтай краіне ўсё пахаваў. Таксама не вельмі выніковымі былі візіты Лукашэнкі ў краіны паўднёва-ўсходняй Азіі, бо галоўная праблема – гэта неканкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі, якая грунтуецца на неэфектыўнасці беларускай эканомікі. Таму і шукаць вырашэнне праблемы трэба ў самой Беларусі. Так, па шчырасці, даволі дзіўны візіт і даволі дзіўная яго матывацыя. Вы, Валер, назвалі лічбы таваразварота з гэтымі краінамі, яны абсалютна мізэрныя. І прычым тут варта сказаць, што вот калі мець на ўвазе некую, так бы мовіць, кропку доступу, так выглядае, што ані Егіпет, ані, ну, зразумела, тым больш Судан, не з'яўляюцца такімі кропкамі. Сапраўднымі эканамічнымі гігантамі Афрыкі з'яўляюцца Нігерыя, з'яўляецца Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Вось гэтыя краіны, гэта сапраўды кропкі доступу, і гэта сапраўды тыя краіны, якія вызначаюць эканоміку кантыненту. Егіпет і Судан, ну, это гандаль выключна з імі. Выключна з імі, а калі парадак ідзе размова на некалькі дзясяткаў мільёнаў, па шчырасці, это проста цяжка патлумачыць. Навошта? У свеце вельмі шмат краін, з якімі у Беларусі прыкладна такія ж абароты, але ніякага прарыву на некі фронт яны не уяўляюць сабой. Ну, вот вы сказалі пра рэпутацыю прэзідэнта Судана. Ну, можна сказаць, дарэчы, пра рэпутацыю цяперашняга прэзідэнта Егіпта, яна зразумела значна лепшая, але варта прыгадаць, што ён, у прынцыпе, прыйшоў да ўлады ў выніку ваеннага пераварота, зрынання законнага прэзідэнта краіны, так што рэпутацыя таксама не самая лепшая, але так выглядае, што каментарам да гэтага візіту Александра Лукашэнкі можна паставіць слова з песні Высоцкага, і я лічу туда, дзе прымаюць. Так, рэпутацыя кіраўнікоў афрыканскіх краін, напэўна, апошняя рэч, якая турбуе Александра Лукашэнку пры умове планавання візіту. Я думаю, от Юра выказаўся, што даволі дзіўны візіт, ну, проста ён у рамках быў даўно запланаванай дзейнасці, якую Лукашэнку арганізоўвае Міністэрства замежных справаў, і як бы нічога тут такога асабліва дзіўнага няма. Трэба ездзіць і в Афрыку, нават калі там асабліва няма эканамічных інтарэсаў, з улікам таго, што Александр Лукашэнка гадамі ездзіць, напрыклад, у В'етнам, і кожны гэты візіт беларускае тэлебачанне ўспрымае нейкімі пераможнымі справаздачамі пра тое, што адбудзецца прарыў, выйдуць на новыя мільярды, і так ужо гадоў 15, то ў гэтым сэнсе ўсё тое ж самае адбываецца і падчас візіту ў афрыканскія краіны. Таксама тыя ж пераможныя рэляцыі БТ, нейкія стратэгічныя планы, нейкія пражэкты і гэтак далей. В дадзеным выпадку гэта, ну, даволі такая красамоўная карцінка да беларускай замежнай палітыкі, якую сапраўды можна характарызаваць тымі словамі Александра Лукашэнка ліціць туды, дзе прымаюць. Калі казаць больш стратэгічна, то пастаўлена даўно ўжо была задача перад беларускім экспартам гэта дыверсіфікаваць яго і падзяліць на тры вялікія часткі: трэць на Расію, траціна на Еўразвяз і траціна на астатнія краіны свету. Пакуль, як мы ўжо адзначалі ў нашых перадачах, гэта ні ў якім разе не выконваецца. Больш за тое, за апошні год залежнасць у гандлі, экспарт-імпарт ад Расіі толькі павялічылася, асабліва ў экспарце. Што тычыцца таго, што мы абмяркоўваем зараз, менавіта вот гэтых трэціх краінаў, то тут відавочна ўсё-ткі найбольш перспектыўнымі з'яўляюцца, ну, адносна багатыя і прамыслова развітыя краіны альбо арабскага ўсходу, альбо паўднёвай Азіі, ад Кітая, В'етнам і гэтак далей. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы.